الله اسمي ذكري لدور أمر بيومجا قلب لرنجاك حضور بلور أنا أنجا Zikreyle dur Ömür boyunca Kalpler ancak Huzur bulur Onu anınca Sabah akşam zikir eyle Sen gaflete dalma Allah de Allah de Sen mahrum kalma Tevhid ile zikret onu Tenzih ile anlat onu Tevhid ile zikret onu Tenzih ile anlat onu Anlat onu Ya Allah Bismillah Allahu Akbar Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar Ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar Zikir halka sına katıl Kalpten ihlasla Gözyaşları dökebilsen Gece boyunca Zikir halkasına katıl Kalpten ihlasla Yaşları dökebilsen Gece boyunca Dua ile niyaz eyle Yüce Mevla'ya İbadetle sabah eyle Ömrün oldukça Tevhid ile zikret onu Tenzih ile anlat onu Tevhid ile zikret onu Tenzih ile anlat onu Bismillah